إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. إني وإسلام وجاء الله إن أوصيني في أن أوصي نفسي أنه كم شاء الله سبحانه وتعالى. فحديثنا في هذه الخطبة المباركة حول قوله سبحانه وتعالى. مزمكم زيتك الخطبة اليوم تقوى كتك قولياك الله تبارك وتعالى، حيث قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها المسلمون عباد الله، إني وإسلام وجاء الله، الله تبارك وتعالى بمؤمن تمواك محمد صلى الله عليه وسلم أي سبريش نفسياك كوى قموجنا ولأباء ونمذكور الله تبارك وتعالى ونمعبود الله تبارك وتعالى أسموه نجيوني نا أكم كتازنتم صلى الله عليه وسلم uziweka mbali fikra zake na mtazamo wake kushughulika na wale ambao yamewashughulisha maisha ya dunia, wakawa hawamkumbuki Allah tabaraka wa taala, na wala hawakumbuki kuwa ipo siku wataondoka katika ulimwengu huu. Allah tabaraka wa taala amemwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akaniambia mimi na wewe: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يصبرش نفسياكو كوا pamoja na wale ambao wanamdhukuru Allah tabaraka wa taala na wanamuomba Allah tabaraka wa taala asubuhi na jioni, wanatafuta wajhi ya Allah tabaraka wa taala. Wala ta'du 'aynaka 'anhum, kisha Allah tabaraka wa taala akatukataza: wala usipepese macho yako kutoka kwa watu hao, ukaacha kuwa nao pamoja, ukaacha kushirikiana nao, ukaacha kushauriana nao, ukawa unawaangalia wale ambao turidu zinata alhayati dunya, hawana wanachokitaka isipokuwa ni maisha ya dunia. Allah amemkataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Allah amenikataza mimi na wewe ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا أسيجوز ما شوياك وكتوك وهاو كما نوكاتك ونو فمويا نوكاتك شركيانا ناو ukaenda kuangalia wale watu ambao wameyashughulisha maisha ya dunia hawana wanachokifikiria ile ni maisha yao ya dunia wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina kisha akamkataza akamwambia na wala usimtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake kunako kumkumbuka Allah tabaraka wa taala wattaba'a hawahu akawa ni mtu ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake maamrisho haya ya Allah tabaraka wa taala kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yanahitaji uvumilivu kwa kila mmoja wetu kama ambavyo mtume ameamrishwa na Allah aisubirishe nafsi yake kuwa pamoja na watu wema kuwa pamoja na watu waheri basi ndivyo tulivyoamrishwa mimi na wewe kama ambavyo mtume sallallahu alayhi wasallam amekatazwa kuwa karibu na watu ambao hawana fikra za dini hawana wanachokifikiria ile ni maisha ya dunia hawana wanachokishughulikia isipokuwa ni dunia yao lakini pia akatukataza kuwatii wale ambao nyoyo zao zimeghafilika hawakumbuki akhera hawakumbuki kifo wala hawakumbuki kuwa ipo siku watakutana na Mola wao Allahu tabaraka wa taala na nyoyo zao baada ya kuwa zimeghafilika wakawa ni watu hawana wanachofuata ila matamanio ya nafsi zao na mengi katika mambo yao yamekuwa ni mambo ya hovyo na sio mambo mazuri ikiwa tumeamrishwa hivi nasi tunaishi katika karne hizi karne ambazo wengi wake ndio wasemaji na mengi yanasemwa yaliokuwa na dalili na yasiokuwa na dalili bali wale ambao ni makhain watu wenye khiana katika dini yao ndio watu wanaosikilizwa na jamii kwa sehemu kubwa ndio watu ambao wakiwaita watu watawasikia na watawaelewa kwa sababu sehemu kubwa ya jamii imekuwa ni sehemu inayofuata dini kwa matamanio ya nafsi. Rawi al-Imam al-Bukhari wa al-Imam Muslim fi sahihayhima min hadith Hudhaifah ibn al-Yamani radiyallahu anhu. Amepokea hadithi al-Imam al-Bukhari na pia al-Imam Muslim katika sahihi zao. Hadithi iliyosimuliwa na sahaba mtukufu Hudhaifah ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu anasema Hudhaifah kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'an al-khayr wa kuntu as'aluhu 'an ash-sharr makhafatan an yudrikani walikuwa watu wakimuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam mambo ya kheri mambo mazuri nami nikawa nikimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallama mambo ya shari mambo mabaya sababu ya mimi kumuuliza mtume mambo mabaya ili niweze kuepukana na hayo mabaya nisije nikaingia katika shari mimi nikiwa naona kuwa ninafanya kheri fakultu ya rasulullah nikasema ya mtume wa Allah inna kunna fi jahiliyatin wa shar hakika sisi tulikuwa katika ujinga na tulikuwa katika uovu faja'ana Allah bihadha alkhair Allah akatuletea hii khairi ya Uislam na hii khairi ya sunna akatuletea dini Allah tabaraka wa taala fahal ba'da hadha alkhair min shar hivi baada ya hii kheri tulionayo leo patakuwa na shari itakuja? Kala naam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Hudhaifa ndio. Kultu nikasema tena kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam وهل بعد ذلك شر من خير hivi baada ya hiyo khairi kuwa imeondoka ikaja shari baada ya hiyo shari itakayokuja patakuwa na khairi qala na'am wa fihi dakhal mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Hudhaifa ndio na hiyo khairi itakuwa na dakhal itakuwa na ukungu haitakuwa khairi safi kama khairi ya mwanzo قلت وما دخله يا رسول الله لكسامكم ولزمتم صلى الله عليه وسلم نيوفي uchafu wake huo uchafu ulio ndani ya hiyo khairi نيوفي ukungu wake ewe mtume wa Allah قال mtume akasema قوم يستنون بغير سنتي ni watu watashikamana na sunna lakini sio sunna zangu mimi mtume sallallahu alayhi wasallam wayahduna bighairi hadi na watu watakuwa wanafuata miongozo katika dini na sio muongozo wangu mimi mtume sallallahu alayhi wasallam taarifu minhum wa tunkir kwa wao utayatambua baadhi ya mambo katika dini na utakanusha baadhi ya mambo katika dini. Hii ni sehemu ya kwanza ya hadithi. Kisha Hudhaifa akamwambia tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Wa hal ba'da dhalika al-khayru min shar?" Hivi mtume baada ya hiyo khairi ambayo itakuwa na uchafu ndani yake, patakuwa na shari? Qala na'am. Mtume akamwambia ndio. Patakuwa na sharti duatu ila abwabi jahannam shari yake patakuwa na walinganiaji walinganizi mashekhe maustadhi viongozi katika dini hawa walinganiaji wana walingania watu kuwaelekeza motoni wako kwenye milango ya moto wa jahannam من أجابهم إليها أتكايا ويتكيا يا لي ولا يلنغنيا قذفوه فيها وتمثقيا كتكموت وجهنم قلت لكسيمكم وبيمتوم صلى الله عليه وسلم صفهم لنا يا رسول الله تولزي صفزاو إبنتوم والله hao walinganiaji ambao walingania watu lakini wao wako kwenye milango ya moto watu watakapowaitikia wito wao watawaingiza motoni tuelezee sifa zao wakoje qala mtume akasema alayhi salatu wassalam hum min jildatina wao ni kama sisi asili yao ni asili yetu rangi zao ni kama rangi zetu mili yao ni kama mili yetu wayatakallamuna bi alsinatina na wanazungumza lugha tunayoizungumza sisi Hudhaifa akamwambia tena mtume sallallahu alayhi wasallam fama ta'muruni in adrakani dhalika ni vipi unaloniamrisha mimi nitakapodiriki hali hiyo nikawadiriki kipindi ambacho kumekuja walinganiaji hao wana walingania watu na wao wako kwenye milango ya moto kipindi watu watafuata sunna na sio sunna zako na miongozo isiyo kuwa miongozo yako nini unachoniusia mimi mtume akamwambia Hudhaifa bin al-Yaman na ananiambia mimi na wewe تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وشكمانا نجماعة وإسلام نكيونغوزي واو وشيوه نمتزاني وكوبينغانا نبيونغوزي نو سيجيتوه كتك جماعة وإسلام قلت لكسمتانكم وبيانتوم صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن جماعة ولا إمام كما هبتكو ولا جماعة ولا هبتكو ولا إمام قال انتم يا كسيمة فاعتذر تلك الفرق كلها جتنجن هايو مكون ليوتي ولو أن تعض بأصل شجرة japo ubakia umengangana katika shina la mti hata yudhirikuka al-mautu wa anta ala dhalik mpaka mauti yakukute ukiwa katika hali hiyo wa hadha lafdhun lil imam muslim tamko hili ni tamko la imam muslim katika yale ambayo yanaambatana na aya tuliyoanza nayo Mtume alayhi salatu wassalam aliamuriwa na Allah ashikamane na awe pamoja na wale wanaomtaja Allah asubuhi na jioni masahaba zake na hii ilikuwa ni kipindi ambacho makuraishi wamemtaka Mtume sallallahu alayhi wasallam asiwe karibu na fukara masahaba mafakiri akawachanganya matajiri waliokuwa masayid na wale waliokuwa maabidi watumwa mafakiri na matajiri itakuwaje wakae mahala pamoja na mtume alayhi salatu wassalam akakurubia kusikia rai yao kwa lengo la kutaka awalinganie na waingize katika dini lakini Allah akamkataza mtume sallallahu alayhi wasallam katika zama kama zetu zama ambazo kama muislamu hatakuwa makini katika dini yake aweza akajikuta analalamika mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa nini kwa sababu ni kipindi ambacho ile khairi iliyozungumzwa na mtume sallallahu alayhi wasallam ndio iliyoingiliwa na dakhan ile khairi ndio yenye uchafu khairi aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam watu wengi hawajui na sehemu kubwa ya jamii haitambui kwa hiyo khairi ambayo inayofahamika kwa watu ni khairi yenye uchafu ndani yake wanapokuja watu wakawafafanulia watu kuwa huu ni uchafu umo ndani ya khairi watu wengi huwa hawaelewi haraka mtume akatoa mfano kwa kuelezea uchafu ulio ndani ya khairi akasema qaumun yastanuna bighairi sunnati watu watashikamana na sunna zisizokuwa zangu miongoni mwa sunna zisizokuwa za mtume katika mwezi huu wa Rajab kuna watu washaanza kufunga wanafunga mwezi huu wa Rajab mzima na kuna watu wanafunga kila wiki siku tatu katika mwezi huu wa Rajab na kuna watu wanakaa itikafu katika mwezi huu wa Rajab na kuna watu wanasubiri Miiraji waweze kufunga na kukesha usiku kwa ajili ya miiraji katika mwezi huu wa Rajab. Ni jambo ukilitazama kama alivyosema mtume taarifu minhum watun kiru. Kwa wao utaona jambo mengine yapo sawa na mengine hayapo sawa. Khairi kufunga ni jambo la khairi. Kuswali ni jambo la khairi. Lakini ni khairi iliyokuwa na uchafu. Uchafu ni kwamba ile khairi inakuwa haipo katika muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo sio khairi tena. Haya ndio yaliyoenea leo. Lakini kibaya zaidi Muislam akatutahadharisha ikiwa kama watu watafuata sunna zisizokuwa za mtume hii ni dalili kuwa kuna watu watazitengeneza sunna wataziweka kwenye jamii na wakaziita ni sunna za mtume na wewe ambaye huna upambanuzi wala huna haja ya kuuliza wewe ni mtu midamu wampenda shekhe wako utakuwa wajiliza tu ni vipi utaweza kubakia katika sunna ya mtume katika kipindi kama hiki kipindi ambacho kuna watu wanazitengeneza sunna wao kwa midomo yao hali pasipo yuzi hapa gari inatembea mjini kaza waende kwenye dua wakatangaza mpaka alibadiri zitakuwepo lakini wengine wakatangaziwa pia wapeleke chumvi bahasha na watu waislamu ndio waliojaa na hao wanaulingania ni waislamu na watahitimisha kwa kuchinja ng'ombe Hii ni dua ya namna gani? na waislamu wanakwenda, lakini jina lilokuja mbele ni dua. Na wewe ni mtu unapenda dua, lakini si kila dua itakuwa dua. Kuna baadhi ya dua ni uchawi, zimepewa jina la dua. Na wewe hutaki kuuliza tangu lini ukaisikia dua ina chumvi, dua ina ndimu, dua ina sindano, dua ina wembe, dua ina nafaka. Hiyo ni dua sampuli gani? Lakini kwa sababu hautaki kuuliza, hautaki kushauri, wewe midamu ni Muislamu utafuata tu midamu kuna Muislamu kasema. Kipindi ni kigumu, na watu wanaingia katika shirki kwa sababu ya matatizo ya dunia. Ziki ndogo tu, mwanamke ana miaka 30 hajapata mchumba, tatizo. Ameolewa mara tatu kaachika, tatizo. Hajapata kazi tangu kamaliza chuo, tatizo. Wewe utakapokuwa na matatizo, rejea kwa Mola wako ukamuombe. Allah kashatuambia, wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun. Waja wangu watakapokuuliza kuhusu mimi, waambie mimi niko karibu. Ujibu da'wa tad'i idha da'ani, na yajibu maombi ya muombaji atakaponiomba. Falyastajibu li wa liyu'minu bi. Hebu waniitikia wito wangu basi. Mimi nimewalingania waniabudu, waifahamu dini, washikamane na dini, waniamini mimi Allah tabaraka wa taala. Lakini mlishuhudia nyie, makundi ya wanawake walifurika katika miji, barabara zikajaa watu wanakwenda kuombewa dua uwanjani. Na hao watu ni Waislamu, na wengine wakapita na magari yao wanatangaza na halbadili pia itakuwepo. Na halbadili ni uchawi, uko wazi kabisa kuwa ni uchawi, na watu wanakwenda kwenye uchawi, na kisha wakitoka huko wanakwenda kuswali. Swala gani wanaswali Waislamu hawa? Kipindi ni kigumu. Mtume alayhi salatu wassalam katika nukta ya pili alipoelezea watu kutakuja walinganiaji walio kwenye milango ya moto. Walinganiaji hawa ni kama hawa, wako milango ya moto, wao tayari washakufuru, wachawi. Kwa hiyo na wewe ukiitika kwenye uchawi wao utaingia motoni. Kibaya zaidi, unaingia motoni huku unajiona kwamba wewe unakwenda peponi. Hili ni baya sana. Unakufa hauna Uislamu, na wewe unadai ni Muislamu. Kwa nini hutambui vitenguzi vya Uislamu? Umeishi tu Muislamu mradi uishi, waitwa Abubakar ukatosheka, na haujui ni yapi kutoa katika dini yako ikakuharibia dini yako. Mwanzoni walikuja watu duatu ila abwabi jahannama, walinganiaji katika milango ya moto, wakawashawishi vijana, wakavaa mabomu, wakaenda wakajilipua, wao wakafa, wakaenda motoni wakiwa wanaona wanakwenda peponi. Huku duniani wale waliobakia wanaambiwa wamekufa mashahidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoeleza hii shari ya pili akamwambia Hudhaifa, fa'tazil tilka al-furaqa kullaha, jitoe kwenye makundi yote hayo. Walau antaubba biakli shajara, japo ubakie umeng'ang'ana katika shina la mti. Shina la mti ni lipi? Dini aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dini waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanaokuja kukuharibia dini na wanaokuja kukutoa katika dini ni watu kama wewe. Mtume kasema, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, ni watu kama sisi na wanazungumza lugha tunayozungumza sisi. Na walikaa uwanjani wakatua takbira, wakasoma aya, wakasoma hadithi za uongo kwa lengo la kumpoteza Muislamu. Na Muislamu hataki kuipotelea dini yake, na hataki kukaa karibu ambao na watu ambao wanamfundisha dini yake, wanamuelekeza yasiyokuwa ya sawa yaache, na yaliyokuwa ya sawa ni haya yafanye. Hataki kuwa nao karibu kwa sababu wanaangalia wepi wengi, akifikiria kwamba haki inapimwa kwa wingi wa watu. Haki haipimwi kwa wingi wa watu, haki inapimwa kwa dalili, ndio mizani ya kuijua haki. Lau kama utaipima haki kwa wingi wa watu, basi walevi wako kwenye haki na wazinifu, manaka wao ndio wengi kuliko wengine katika watu, lakini sio mizani ya kuipima haki. Ni kipindi kigumu, lazima waislamu wawe makini katika dini yao ili waweze kuzipata radhi za Allah tabaraka wa taala. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون عباد الله، لقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين. تمواتوا محمد صلى الله عليه وسلم أما توصيناك الشكمانا من نواك نمونين وما خلفواك وما ونغفو يا لوليك ونواه ناس تونايو ناس تشكمانناه. Mtume alayhi salatu wassalam akifafanua hadithi ya Hudhaifa iliyokuja katika sahiha Muslim pia katika sahiha al-Bukhari, hadithi ya Hudhaifa ambayo mtume mwishoni amemwambia Hudhaifa ajitoe katika makundi yote japo abakie kwenye shina la mti peke yake mpaka mauti yamkute. Kuna baadhi ya watu wakasema shina la mti makadiria, wasema shina la mti ni ukadiria. Shadhiliya sema shina la mti shadhiliya, lakini shina la mti ni lipi? Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi yake ya wasia, hadithi ambayo amepokea al-Imam Abu Daud na pia al-Imam Ibn Majah na wengineo katika wanawachuoni wa hadithi, Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika hadithi ya Ibad ibn Sariyah radhiyallahu anhu akasema, fa alaykum bi sunnati, ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i, na mwenendo wa makhalifa wangu, ar-rashidun, wema waongofu, tamassaku biha, shikamaneni na huo mwenendo, usiuache. Yale aliyokuwa nayo mtume, yale waliokuwa nayo masahaba, hilo ndio shina la mti na hiyo ndio dini. Nimekuja katika hadithi ya iftaraqul umma, mtume alayhi salatu wassalam ameeleza katika hadithi akasema, watataftariku ummati ila 73 firqa, umma wangu watagawanyika makundi 73, kulluha fi nnari, makundi yote haya watakwenda motoni illa wahida, isipokuwa kundi moja. Kila man hiya ya Rasulullah, wakauliza masahaba ni vipi hilo kundi moja, qala ma ana alayhi wa ashabi, mtume akasema ni lile kundi ambalo litakuwa limeshikamana na yale nilionayo mimi na masahaba zangu. Na hiyo ndio dini waliokuwa nayo mtume na masahaba zake. Na Allah ametuambia ndani ya Qur'an, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wataamini hawa Mayahudi na Manaswara na wanafiki na washirikina mfano wa vile mlivyoamini nyie wafuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watakuwa wameongoka. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, na kama watakwenda kinyume wakapinga wasiamini mlivyoamini nyie, watakuwa wameingia katika uovu mkubwa. Hatuwezi kusalimika kama Waislamu hatutarudi katika dini, kama Waislamu hatutashikamana katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio dini. الإمام عبد الله بن ديلمي أمسيما بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، نما فيكي وانا علمنا وليون تنقلي يميني شاقوانزا كبوتايا كتكديني نواتو كوة سنة واتو وتزيات سنة ولمتوب محمد صلى الله عليه وسلم. يذهب الدين السنة السنة، itaondoka dini katika maisha ya watu kwa watu kujiweka mbali na sunna moja ya mtume baada ya sunna nyingine. Kama yadhhabu alhablu quwwata quwwa, kama kamba inapoisha uzi mmoja mmoja mpaka kamba inakuwa dhaifu, na ndipo dini itakapopotea katika maisha ya watu. Hakuna salama ila ni kurudi katika sunna. Tukitaka kurudi katika dini ni kurudi katika sunna, na tukitaka kutoka katika dini ni kutoka katika sunna. Muislam ailazimishe nafsi yake, aisubirishe nafsi yake, avumilie dhiki, matatizo, maradhi na taabu. Na hii ndiyo dunia. Dunia ni jumba la matatizo, ni jumba la mitihani, na umeletwa hapa duniani ujaribiwe. Kwa hivyo kuwa makini, usipoteze rasilimali yako ya dini kwa kupeleka chumvi kwa shekhe, kukupeleka sindano kwa shehe, ukatoka mtu mzima na akili zako, unaenda paka uwanjani unamsikiliza mtu mjinga tu anawapoteza watu, na wewe ukakaa ukamsikiliza ukapoteza wakati wako. Wakati wako huo uliopoteza utaulizwa na Allah tabarak wa taala, thumma latusalunna yawma idhin anin na'im. Tambueni kisha mtaulizwa na Allah tabarak wa taala kuna neema zake alizokupeni. Amekupa neema ya wakati mzuri kabisa, neema ya afya, alafu wewe ukaitumia kinyume na maelekezo mazuri aliyokuachia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان الصلاه على الفلاح قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر.